To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia, jest 23. Małgorzata Mańgórska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ludzie od polityków oczekują skromności, mówi Jarosław Kaczyński za chwilę o decyzjach Komitetu Politycznego PiSu, a także o ostrzeżeniu ambasadora Rosji przy ONZ pod adresem Londynu i laureatach Srebrnych Ust. Tym razem trójkowy plebiscyt wygrał Witold Waszczykowski. Do połowy maja wszyscy ministrowie rządu byłej premier Beaty Szydło mają przekazać na rzecz Caritasu przyznane im nagrody. Tak zdecydował Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Postanowił też, że posłowie i senatorowie będą mieć obcięte pensje o 20%. Mniej będą też zarabiać samorządowcy. Projekt ustawy ma być wkrótce gotowy. Ludzie od polityków oczekują skromności, mówił przedstawiając tę decyzję prezes partii Jarosław Kaczyński. Jeśli społeczeństwo tego chce, a widać wyraźnie, że chce, myśmy to zobaczyli nawet przy stołach świątecznych, to my się przychylamy do tej decyzji i będziemy w związku z tym ponosić finansowe straty, ale dla dobra ojczyzny, dla przeświadczenia, budowy przeświadczenia społeczeństwa, że polityka rzeczywiście nie jest dla bogacenia się. Widać popłoch w obozie władzy. PiS tak komentuje zapowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie oddania nagród i obniżek pensji parlamentarzystów, lider PO Grzegorz Schetyna. Marcin Kierwiński też z Platformy zwraca uwagę na to, że karę niezasłużenie poniosą samorządowcy. Bo oni nie mieli nic wspólnego z tym, co wywija PiS tutaj w Sejmie. To PiS wypłacał sobie nagrody, to PiS oszukiwał Polaków, to PiS zatajał informacje w tej sprawie, a ukarani za to mają być samorządowcy. To jest największy skandal. W lutym okazało się, że członkowie rządu, którym kierowała Beata Szydło, dostali w sumie 1,5 miliona złotych. Nagrody wynosiły od 65 do ponad 80 tysięcy złotych. Sama była premier przyznała sobie nagrodę w wysokości ponad 60 tysięcy złotych. Nie wszyscy nauczyciele dostali już obiecane od kwietnia podwyżki. Kilkadziesiąt tysięcy osób do dzisiaj nie otrzymało zwiększonego poziomu płac i dotyczy to tak dużych miast jak chociażby Warszawa, Bydgoszcz, Konin, Elbląg, Toruń, Kraków. Mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz i przypomina. Nauczyciele są taką grupą zawodową, która podwyżkę płac otrzymuje pierwszego każdego miesiąca. Szef ZNP zarzuca minister edukacji Annie Zalewskiej, że rozporządzenie o podwyżkach zostało za późno podpisane, a samorządy nie miały podstawy prawnej i czasu, by wcześniej naliczać nowe pensje. Rozporządzenie zostało podpisane 26 marca, odpowiada mazowiecki wicekurator oświaty Andrzej Sosnowski. Zapewnia, że to normalna procedura i że nauczyciele dostaną wyrównanie za kwiecień. Samorządy zgodnie z ustawą okołobudżetową mogą wypłacić wzrost wynagrodzeń do końca kwietnia i na pewno tak zrobią. Od 1 kwietnia wynagrodzenie nauczycieli wzrosło średnio o nieco ponad 5%. To pierwszy etap 15-procentowej podwyżki rozłożonej na 3 lata. Ambasador Rosji przy ONZ Wasilii Niebiezdziach ostrzegł Wielką Brytanię podczas sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej sprawie Siergieja Skripala, że oskarżając Moskwę o zamach na byłego szpiega, igra z ogniem i będzie tego żałować. Rosja nie ma praw autorskich na Nowiczok, choć jest to oczywiście rosyjska nazwa, dodał Niebiezdzia, odnosząc się do bojowego środka, którego użyto podczas zamachu na Skripala. Ambasador Rosji dodał, że zarówno USA, jak i Wielka Brytania opracowały swoje środki paralityczno-drgawkowe. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zostało zorganizowane na apel Rosji, a jego tematem są zarzuty wysuwane przez Londyn pod adresem Moskwy w związku z próbą otrucia Skripala. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wygrał tym razem trójkowy plebiscyt Srebrne Usta. Został nagrodzony za wypowiedź o fikcyjnym państwie San Escobar. Na podium znalazł się też Jarosław Kaczyński, szef Prawa i Sprawiedliwości, który zajął trzecie miejsce, a tuż przed nim był... Drugie miejsce i statuetkę Srebrnych Ust otrzymuje szef klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, Sławomir Neumann. Pracujemy słowem. To jest nasza praca i im lepiej dotrzemy do świadomości potencjalnego wyborcy czy do słuchacza, tym lepiej dla nas, żeby dotrzeć. Trzeba czasami coś ciekawego powiedzieć niż takie oklepane formułki. Niektórzy bardzo sobie starannie swoje bomoty przygotowują. Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu. A niektórym to tak wychodzi prosto z serca, prosto strzeli. Panie ministrze, a ten San Escobar tak właściwie to skąd się wziął? To jest od San Cristobal. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych i zwycięzca plebiscytu. Od wyspy jednego z państw, San Kitty Nieves, na którym nie byłem, ale rozmawiałem z ministrem tego państwa. A ponieważ ta nazwa jest San Kitty Nieves, jest mało znana, San Cristobal tak brzmiało bardziej egzotycznie, no to chciałem powiedzieć, no umsknęło się coś. W plebiscycie nominowanych było 10 polityków. Zwycięzców wybrali nasi słuchacze w głosowaniu internetowym i SMS-owym. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Na początek piłka nożna i ćwierćfinały rozgrywek Ligi Europy. W Londynie na Emirates Stadium zanosiło się na wynik nawet nie hokejowy, a bardziej ten z piłki ręcznej. Po pół godzinie gry kibice widzieli już 5 goli, a Arsenal prowadził z CSKA Moskwa 4-1. Potem coś się zablokowało i u jednych, i u drugich, i już do końca meczu nie padł żaden gol. Potem zaczęło się tylko rozdawanie żółtych kartek, było ich w sumie 6, 4 dla Rosjan. W Madrycie Atletico 2-0 pokonało Sporting Lizbona, w Rzymie Lazio strzeliło 4 gole Salzburgowi, tracąc tylko 2. No i na koniec RB Lipsk, który pokonał 1-0 Olympique Marsylia. Piłkarze ręczni naszej reprezentacji ciągle słabo grają. Dziś reprezentacja przegrała towarzyski mecz z Czechami 21-25. Mecz rozegrany na własnym parkiecie w Katowicach. Bez zgrania, narzekał trener reprezentacji Piotr Przybecki. Widać, że ten zespół nie gra w ciemno, w cudzysłowie, i to jest ten problem. Co było widać akurat u Czechów, którzy weszli już na jakiś określony poziom i tego typu błędów jak my robiliśmy nie mieli. Może coś się poprawi do soboty, bo w sobotę rewanż. Takie mecze lubią kibice. Takie lubią najbardziej. W zaległym meczu 25. kolejki rozgrywek koszykarzy Start Lublin przegrał z Anwilem Włocławek 97-100. Przegrał, ale dopiero w trzeciej dogrywce. Zwycięstwo było blisko, a jednak przegraliśmy, mówił po meczu Wojciech Czerlonko, skrzydłowy gospodarzy. Tu my żeśmy mieli rzut na wygraną, niestety nie udało nam się tego rzutu wykończyć celnie, dlatego jest ten niedosyt, bo to zwycięstwo z mistrzem to smakuje podwójnie. Może po prostu potrafili wykrzesać trochę więcej energii w tej ostatniej części dogrywki i stąd ta porażka. Takich emocji jak w Lublinie nie było w dzisiejszych spotkaniach ekstraklasy siatkarek. Nawet tiebreaka nie było. W 25. kolejce rozgrywek Pałac Bydgoszcz pokonał BKS Bielsko 3-1, a Legionowia przegrała z Budowlanymi Łódź 1-3, mówi przyjmująca z Łodzi Martyna Greiber. Wszędzie, gdzie doszło do końcówek, to my przełamywałyśmy zespół z Legionowi i gdzieś my miałyśmy więcej chłodnej głowy i grałyśmy mądrze w tych końcówkach. Fajne jest to, że pomimo, że nie układało się, to nie można powiedzieć, że dzisiaj wszystko szło po naszej myśli, ale gdzieś każda w każdym elemencie potrafiła dołożyć, pociągnąć w różnych momentach. I się udało wygrać. Łódzki zespół zapewnił sobie awans do półfinału. Na koniec dwa kółka, rozgrywki kolarskie, wyścig dookoła kraju, Basków. Dziś Michał Kwiatkowski był piąty na etapie jeździe indywidualnej na czas. Wygrał Słoweniec Primoz Roglic. On jest teraz nowym liderem zawodów. Kwiatkowski nie liczy się w walce o czołowe miejsca. Może będzie liczył się w niedzielę, bo w niedzielę kolarze wyjadą na piekielną trasę z Paryża do Roubaix. Piątek słoneczny, tylko początkowo na wschodzie i Pogórzu Karpackim może przelotnie padać. Od 7-9 stopni na wybrzeżu, północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich do 10-13 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać o relacjach społeczeństwa z władzą. Jak społeczeństwo komunikuje się. Chodzi nam głównie o taki tytuł. Ludzie listy piszą do władz. W okresie Polski Ludowej listy stanowiły ważny kanał komunikacji łączący obywateli państwa z władzą. Każdego roku do instancji partyjnych i państwowych wpływało przynajmniej 1 000 000 listów od obywateli. Szacuje się, że w PRL Polacy napisali ich około 50 milionów, przede wszystkim do władz partyjnych, administracji państwowej i gospodarczej oraz spółdzielczości. Mieszkańcy swoje problemy powierzali dziesiątkom adresatów instytucjonalnych oraz personalnie wymienionym przedstawicielom władz. Listy kierowano do tych instytucji osób, które według powszechnego przekonania dysponowały największą władzą. Do tej korespondencji należy doliczyć setki tysięcy pism kierowanych do redakcji popularnych dzienników i czasopism. Niezliczoną liczbę telefonów oraz skarg ustnych wniesionych w pokojach przyjęć interesantów, tak zwanych pokojach płaczu. Szczególne znaczenie miały listy adresowane do Warszawy. Z powodu nieskuteczności lokalnego aparatu państwowego wysyłanie listów do centralnych instytucji państwa i partii uważane było za jedną ze skuteczniejszych metod rozwiązywania najróżniejszych bolączek codzienności. Największą popularnością cieszył się Komitet Centralny PZPR, a tuż za nim Polskie Radio, Urząd Rady Ministrów i Kancelaria Rady Państwa. Obywatele nadsyłali listy w sprawach uznanych przez nich za ważne. Towarzyszyła im świadomość, że głos ich zostanie wysłuchany. W korespondencji poruszono niemal wszystkie problemy polityczne, społeczne i gospodarcze ówczesnej Polski. Czytane dzisiaj listy oddają realia PRL-owskiej egzystencji. Mówi Fala 83. Zacząć chcemy od serdecznego podziękowania wszystkim, którzy przysyłają listy do Fali 83. Jak wynika z analizy Biura Listów i Interwencji, jest to audycja, która ma najobfitszą korespondencję. Za to serdecznie wszystkim piszącym dziękujemy. Można chyba bez przesady powiedzieć, że to, co słuchacze piszą, traktowane łącznie, ma charakter stałej narady, zbiorowego myślenia o sprawach ważnych dla kraju, dla poszczególnych grup społecznych, a czasem i dla sposobu przygotowywania audycji. Oto przykład. Pisze pan Antoni F. z Grudziądza. Uważam, że publicystyka w środkach masowego przekazu to ma być głos społeczeństwa przekazywany ustami redaktora opracowującego dany temat. Sądzimy, że Fala jest audycją spełniającą postulat pana Antoniego. Niemniej jednak uważamy, że naszym zadaniem obok prezentacji opinii słuchaczy jest także wyrażenie naszego stosunku do sprawy i do wyrażonych poglądów. Traktujemy naszych odbiorców z szacunkiem i nie sądzimy, by byli zadowoleni, słysząc w audycji jedynie fragmenty z przesłanych do nas opinii. Ponadto często otrzymujemy pytania, często też wyrażane są poglądy dość popularne, ale ich rozpowszechnienie nie zawsze idzie w parze ze słusznością. Dla ilustracji posłużymy się przykładem z innego listu. Słuchaczka z Warszawy pisze m.in. Stara prawda, że każdy Polak zachowuje się jakby był lekarzem, znajduje w ostatnich czasach nowe zastosowania. Prawie wszystkim wydaje się, że mają rewelacyjny, radykalny pomysł na wyprowadzenie kraju z kryzysu, że tylko rząd i ekonomiści nie rozumieją tego, ale on, gdyby mógł. Nawiązując do myśli słuchaczki, chcemy podkreślić banalną dość prawdę, że nie zawsze jest tak, by większość miała rację. Z tego też powodu, gdy zachoruje dziecko, nie przeprowadza się głosowania w całej kamienicy, by w drodze plebiscytu ustalić diagnozę i sposób leczenia, lecz wzywa się lekarza, by on jednoosobowo, niedemokratycznie, ale kompetentnie określił właściwy sposób postępowania. Podobnie bywa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Tylko, że tu jest pewne ale różniące sprawę zdrowia jednostki od problemów życia publicznego. W życiu społecznym jest wiele takich zjawisk, z którymi uporać się można jedynie przy wspólnym wysiłku i polityk jest w znacznie trudniejszej sytuacji niż lekarz. Sądy polityka rzadko kiedy mogą być tak kategoryczne jak stwierdzenie, że tu pomoże tylko zastrzyk z panodiny. Ponadto zazwyczaj równie ważne jak znalezienie słusznej koncepcji jest przekonanie do niej większości. I w tym sensie publiczne debaty, wymiana argumentów, szczere, staranne i pełne przedstawienie wszystkich racji przemawiających za danym rozwiązaniem jest obowiązkiem polityka. Jeśli natomiast chodzi o naszą rolę, to sądzimy, może nieco nieskromnie, że Fala ma też swój udział w owych publicznych debatach i wymianie poglądów. Do studia zaprosiłem dziś badaczy, którzy zajmują się tą problematyką. Doktor Annę Marię Adamus. Dzień dobry Państwu. Z oddziału IPN w Warszawie. I pana profesora Dariusza Jarosza z Instytutu Historii PAN. Dzień dobry. Proszę Państwa, czy list to jest źródło historyczne? Panie profesorze, owo zacznijmy. Tak, listy są bardzo ciekawym źródłem historycznym, aczkolwiek historycy zajmujący się metodologią historii twierdzą, że jest to źródło trudne. Zwłaszcza jeżeli mówimy o listach do władzy pisanych przez obywateli, jest to źródło trudne, ponieważ bardzo skomplikowana jest procedura oceny wiarygodności tego źródła. Mimo to w Polsce, zwłaszcza po II wojnie światowej, listy traktujemy jako bardzo ważne źródło, zwłaszcza dla badań życia codziennego. Bierze się to przede wszystkim z tego, iż faktycznie do 1958 roku mamy niedużo źródeł, które by były wytworzone przez obywateli państwa i mówiły ich głosem o ich życiu codziennym. Ale chyba i wiarygodność tego źródła jest dosyć interesująca. Tak, oczywiście, ponieważ zwykle ludzie pisali w konkretnych sprawach, przedstawiali swoją argumentację i ta argumentacja była oparta o ich własne doświadczenie pochodzące no właśnie z poszczególnych wsi, miasteczek, miast. Z tego punktu widzenia jest to źródło bardzo, bardzo ciekawe. A proszę powiedzieć, listy są pisane do władz, ale do władz głównie centralnych, czy na różnych niższych poziomach także? Listy są pisane głównie do władz lokalnych. Takie badania, które zostały przeprowadzone na początku lat 70. przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej wskazują, no i to również przez Biuro Listów Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, wskazują na to, że tylko kilkanaście procent listów, które były w ogóle pisane do różnych urzędów w Polsce, było pisanych do Warszawy, jak wówczas mówiono. Mm-hmm. Czyli do podstawowych instytucji partii, państwa, no i właśnie do Polskiego Radia i Telewizji. A na ile te listy były skuteczne, pani doktor? Listy były skuteczne, to znaczy można powiedzieć tak, że pisanie listu było skuteczne przynajmniej z dwóch takich podstawowych przyczyn. Po pierwsze, pisanie listów, szczególnie tutaj do władz centralnych w Warszawie, wiązało się z tym, że była podejmowana dość często wizja na poziomie lokalnym i był sprawdzany przedmiot tej skargi, prośby i bardzo często przychylano się do tej prośby i ona była rozwiązywana tak zgodnie z życzeniem osoby, która tę skargę czy prośbę składała do władz centralnych, a z drugiej strony już w takim szerszym kontekście to listy, które wpływały do władz centralnych w Warszawie. I warto tutaj powiedzieć, że tych listów było bardzo, bardzo dużo i w okresie Polski Ludowej można przypuszczać, że Polacy do władz partyjnych i państwowych różnego szczebla, ale także do organów administracji spółdzielczości i administracji państwowej mogli napisać około 50 milionów listów, które umownie moglibyśmy nazwać listami do władz. I te listy, które wpływały w danych grupach tematycznych, one były takim barometrem społecznych napięć i na ich podstawie tworzone było ustawodawstwo. I między innymi tutaj na przykład w 1974 roku na podstawie listów od kobiet z prośbą i ze skargą, że są jedynymi żywicielami rodziny, powstał fundusz alimentacyjny, który pomógł im wychowywać dzieci. Na przykład też ustawa z listopada 1961 roku o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych również miała związek z wpływającą liczbą listów, między innymi z małych miejscowości i wsi, które traktowały o tym, że często osoby w stanie nietrzeźwości prowadziły pojazdy. Tutaj też taki chyba najbardziej znamienny przykład dla mieszkańców polskiej wsi to jest ustawa z 26 października 1971 roku o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. I tutaj rolnicy indywidualni oraz członkowie ich rodzin przez ponad 20 lat wysyłali do władz, głównie centralnych, ale także i lokalnych, czy władz wojewódzkich, prośby o zniesienie obowiązkowych dostaw, które oni w swoich skargach i prośbach porównywali do czasów okupacyjnych i do zarządzeń okupacyjnych. I tutaj rzeczywiście też można powiedzieć, że między innymi na podstawie listów zostało to ustawodawstwo zniesione. Ale tutaj państwo mówicie o, wydaje się, takiej kategorii listów interwencyjnych w różnych sprawach. A czy zwykłe ludzkie donosy też trafiały do tych władz centralnych, samorządowych, różnego szczebla, panie profesorze? Tak. Z mojej kwerendy dosyć szczegółowej, zwłaszcza listów, które napływały do Polskiego Radia i Telewizji, wynika, że tego typu listy, które były faktycznie donosami, były wysyłane do władz centralnych. No, grozę budzi fakt, że w latach 50. znalazłem takie przykłady. Niektóre listy, które dotyczyły krytyki polityki władz. Na przykład tego wielkiego procesu krakowskiego księży z 1950 Kury Krakowskiej, że te listy, które napływały do Polskiego Radia w tej sprawie protestujące, przeciwko karaniu księży, zostały przekazane do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I prawdopodobnie na tej podstawie próbowano ustalić, kto je napisał i no przypuszczam jakoś represjonować tych ludzi, którzy byli autorami tych listów. A czy w takich sytuacjach właśnie jak te urzędy centralne, czy powiedzmy różnego niższego szczebla otrzymują te listy, są one kierowane na przykład do władz bezpieczeństwa? Szczególnie w tym okresie powiedzmy do 56 roku? Znaczy z listów, które napływały do Komitetu Centralnego Partii, do Biura Listów Polskiego Radia, robiono tak zwane biuletyny listów. Biuletyny listów zwykle były tematyczne. W jednym takim biuletynie zbierano listy na jeden wybrany temat, czasami dwa tematy. I były to wyjątki z listów, którym towarzyszył jakiś komentarz. I te listy, ten biuletyn listów tak sporządzony, był według bardzo szczegółowego rozdzielnika dystrybuowany do poszczególnych instytucji i ludzi władzy. W związku z tym taki biuletyn otrzymywał pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego, również ministrowie i w tym minister bezpieczeństwa publicznego. Także było to coś, co dawało dodatkową informację oprócz informacji zbieranych kanałami partyjnymi, oprócz informacji zbieranych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa czy potem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Listy stanowiły dodatkowy kanał informacji o tym, co faktycznie dzieje się w Polsce. Ustawa z 50 roku, ale także konstytucja z 22 lipca 52 roku w artykule 73 regulowała, że składać te informacje, wnioski, skargi, prośby listownie i ustnie może każdy nie będący nawet stroną w sprawie. I w praktyce wyglądało to tak, że do 60 roku można było wszędzie pisać i osoby, niektórzy z obywateli tak to czynili, że nie mogli rozwiązać danej sytuacji, niech to na przykład będą sprawy gruntowe czy sprawy spadkowe i w tej jednej sprawie pisali do kilkunastu, a w zachowanej dokumentacji są informacje, że niektóre osoby pisały do kilkudziesięciu instytucji w tej samej sprawie. Ale tu rodzi się takie pytanie, bo mówimy o tych listach. Te listy były sygnowane nazwiskiem, imieniem. Czy to były anonimowe listy? Z badań, które ja przeprowadziłam, do Komitetu Centralnego PZPR wpływało mniej niż 10% listów anonimowych. W przypadku Polskiego Radia, a później Komitetu do Spraw Polskiego Radia i Telewizji liczba była podobna, też poniżej 10% były to listy anonimowe i też były pisane listy przez osoby, które miały różnego rodzaju choroby psychiczne. Te listy nie zawierały żadnego przedmiotu, były mocno oszczercze i w zasadzie nie wiadomo było, jak sobie z nimi poradzić. Sklasyfikowano te listy, przynajmniej w przypadku Polskiego Radia, jako tak zwane listy przemiałowe. Mm-hmm. A czy interwencje podejmowano przy anonimach? Czy od razu do bezpieki kierowano? Tutaj były różne rozwiązania, ponieważ i w przypadku listów anonimowych tak naprawdę ważne było to, jaki jest przedmiot tego listu i czy on jest prawdopodobny. Ale rozwiązanie, taka działalność interwencyjna w przypadku centralnych biur listów można tak podstawowo podzielić na cztery takie kryteria. Pierwsza to było udzielenie odpowiedzi pisemnej temu wnioskodawcy, więc często on już na tej podstawie mógł pójść na przykład do gromadzkich władz czy do szkoły i załatwić sprawę, z którą się zwracał, ponieważ zainteresował te w jego przekonaniu najważniejsze osoby w państwie. Drugim takim rozwiązaniem sytuacji był telefon, który z Warszawy otrzymywali też często lokalni przedstawiciele władz i to też pomagało rozwiązać taką sprawę. I trzeci, to była działalność interwencyjna już tutaj na miejscu. Przyjeżdżali wydelegowani pracownicy, czy to z Urzędu Rady Ministrów, czy z Kancelarii Rady Państwa, czy z Polskiego Radia lub Komitetu Centralnego. Czyli jakąś wizję lokalną. Wizję lokalną, tak. I tutaj już na miejscu badali przedmiot tego listu. I czwarty rodzaj rozwiązywania tej sytuacji to była prośba pisemna do instytucji na ogół, które były oskarżane o to nieprawidłowe funkcjonowanie, o ustosunkowanie się i wyjaśnienie tej konkretnej sytuacji. Jeszcze jedna uwaga, która jest, wydaje się, istotna. Otóż w okresie PRL-u listy nie tylko przesyłano pocztą do tych władz. Jak wiadomo, w latach 60., 70., no to lat 80. centralny pochód pierwszomajowy odbywał się w Warszawie. I okazywało się, że na tak zwaną trybunę pierwszomajową ludzie, uczestnicy tego pochodu dostarczali właśnie listy w swoich sprawach. I w 1978 roku premier Piotr Jaroszewicz nakazał Urzędowi Rady Ministrów sprawdzenie, po pierwsze, co to są za listy, w jakich sprawach i czy one są prawdziwe, to znaczy, czy argumenty, które tam są zawarte, są prawdziwe. I cóż się okazało? Że tych listów było w 1978 roku około 800 i prawie 90% dotyczyło mieszkań. Napisano te 90% listów zostało sprawdzonych na szczeblach lokalnych, na szczeblu wojewódzkim i udało się z tych właśnie 800 listów autorom ponad setki uzyskać mieszkanie na tej podstawie. Generalnie powszechnie było przekonanie, że to czytają najważniejsze osoby w państwie, ponieważ 70-80% listów kierowanych do KCPZPR to były listy kierowane do pierwszego sekretarza. I na większości kopert były nagłówki do rąk własnych, więc było przekonanie, że to nie odpisuje jeden z szeregowych pracowników, tylko pierwszy sekretarz. W imieniu przynajmniej. Tak też to było przedstawiane niekiedy w prasie. I tutaj to jest jedna kwestia. Rzeczywiście osoby byłyby przekonane o tym, że najważniejsze osoby w państwie pochylają się nad ich problemem i on zostanie rozwiązany. A wracając tutaj do tej klasyfikacji czytania listów, to one były w różnych instytucjach, oczywiście to wyglądało inaczej, ale generalnie... Czy był jakiś podział kompetencyjny w tych instytucjach centralnych? Tak, przynajmniej od 60. lat właśnie od wprowadzenia KPA, później kolejnych regulacji, było rzeczywiście wprowadzone właściwość według kompetencji, ale te listy były... W miejscu, do którego ono wpłynęło, była na ogół udzielona odpowiedź, że list zostanie przekazany według kompetencji na przykład do Ministerstwa Rolnictwa. I zasada była taka, że każda z osób powinna dostać odpowiedź pisemną na jej list. Czyli te instytucje centralne, o których państwo mówicie, czyli Komitet Centralny PZPR, URM czy Sejm, rozdysponowuje z taką rozdzielnią do instytucji resortowych, jak gdyby, tak? Tak, tak to wyglądało, ale też nie do końca, ponieważ te listy były rozwiązywane też na poziomie centralnym. Lub też właśnie zwracano się do instytucji lokalnych z prośbą, jak został załatwiony ten przedmiot tej konkretnej sprawy. Bo warto tutaj podkreślić, że przynajmniej to jest podkreślane też w materiałach sprawozdawczych, że to są problemy, które można było rozwiązać na szczeblu lokalnym i to są problemy, które według obowiązującego wówczas prawa można było rozwiązać. Tylko zabrakło czasami dobrej woli, czy chęci, czy była to niekompetencja osoby, która tak postanowiła. A czy w tych instytucjach typu Radiokomitet, czy też były takie, czy tylko biuro listów? W Radiokomitecie istniało biuro listów, ale oczywiście ci, którzy pisali do radia czy do telewizji, nie pisali tylko do biura listów. Oni pisali często po wysłuchaniu jakiejś audycji radiowej i kierowali ten list do właśnie redaktorów tych audycji radiowych czy programów telewizyjnych potem. Ale w sumie te listy potem trafiały i tak do biura listów Polskiego Radia i Telewizji zwykle. Czy nie wydaje się państwu, że ten reportaż radiowy interwencyjny z lat 60. to jest skutek tego? W części tak, oczywiście, tak, zgadzam się z tym. Po 56 roku, jak czytałem te biuletyny listów, to ewidentnie z tego wynika, że jest tak, jak pan redaktor mówi, że one właśnie tak funkcjonowały, te listy, pomijając kwestię, że po 56 te biuletyny listów często mają formę takich reportaży po prostu. Ale też w 1951 roku już Jerzy Baumritter, dyrektor Polskiego Radia, zauważył, że fragmenty listów, które są przytaczane na łamach, na falach eteru audycji Fala 49, to one, ta audycja cieszy się dużą popularnością nie dlatego, że przedstawiane są w niej listy dotyczące walki z podziemiem niepodległościowym, czy walki z przeciwnikami politycznymi, ale też dlatego, że cieszy ludzi te audycje poradnikowe. I oni przede wszystkim dla nich słuchają Fali 49. A czy na podstawie państwa badań można dookreślić, czy podjąć taką próbę, kim byli autorzy tych listów? No, ponieważ były sporządzane biuletyny listów i z... Biuro listów musiało wykazać się sprawozdawczością różną, o różnej periodyczności, ale przede wszystkim najważniejsze to są sprawozdania roczne. To w tych sprawozdaniach rocznych nie tylko próbowano policzyć, ile listów wpłynęło, ale próbowano je podzielić według problemów i oceniać i odpowiedzieć na pytanie, jaka tematyka jest najczęstsza w tych listach. I również próbowano określić, no przynajmniej pochodzenie społeczne, wiek ludzi, którzy pisali te listy. I strukturę geograficzną, skąd? Tak. To też, tak, to też próbowano zrobić i cóż się okazało, jeżeli czyta się w lata 60., 70. te sprawozdania, to wynika z nich, że większość listów było pisane przez robotników i chłopów, to znaczy każda z tych grup to było co najmniej 30 kilka procent listów, czyli te duże grupy społeczne pisały najwięcej listów do władzy i te problemy życia codziennego dla nich były szczególnie dotkliwe. Z tego powodu, jak sądzę, oni pisali najwięcej listów właśnie w sprawach życia codziennego. Musimy mieć świadomość, że ludzie pisali, obywatele PRL-u pisali do władzy nie tylko listy interwencyjnej skargi. Często to pisanie do mediów ówczesnych było traktowane jako próba poszukiwania różnego rodzaju porad. Ponieważ niestety w PRL było tak, że poradników, różnego rodzaju możliwości uzyskania... Prasy kolorowej nie było. Prasy kolorowej, nawet prawa, znaczy takie porady prawne były, to było bardzo, bardzo trudno je uzyskać, tak na co dzień. W związku z tym ludzie pisali w tych sprawach do Polskiego Radia, Telewizji, do KC, traktując trochę te urzędy jako takie biuro porad różnego rodzaju. Spotkałem listy, które są prośbą o porady w sprawach prawnych bardzo skomplikowanych, ale spotkałem również listy, w których ich nadawcy radzili się, gdzie można kupić jakieś flancy truskawek. No więc to, że tak powiem, przekrój tych listów, tematyki listów był niezwykle szeroki. I warto jeszcze na koniec podkreślić jeszcze jedną rzecz, iż część tych listów, zwłaszcza w chwili, kiedy zmieniały się ekipy władzy w Polsce, to były listy na tematy tak zwane społeczno-polityczne, w których ludzie wyrażali swoją opinię o polityce władzy. To był ten okres takiego większego zaufania. Ad personam? Też. Zwłaszcza 56, 7 rok, 71, 72, kiedy wchodzą nowe ekipy do władzy, zaufanie do nich jest relatywnie duże. W związku z tym ludzie piszą, oceniają przeszłą politykę, jak i próbują, czy tak powiem, doradzać władzy, co należy zrobić, żeby było lepiej. Czyli te wszelkie zmiany polityczne, które dzieją się na scenie, że tak powiem, politycznej, wpływają jakoś na ilości. Znaczy wpływają przede wszystkim na tematykę. O. I też na liczbę wpływu. Na liczbę też, tak. Ma pani rację, ponieważ próbowałem policzyć dla 56 roku, ile tych listów wpłynęło do czterech najważniejszych instytucji państwowych, czyli KCPZPR, Urząd Rady Ministrów, Rada Państwa, no i właśnie Polskie Radio i Telewizja. I oczywiście szacunki muszą być tu bardzo ostrożne, ale wydaje się na podstawie tych właśnie badań, że wtedy wpłynęło do tych czterech centralnych instytucji państwowych od obywateli blisko 500 000 listów. No to niesamowite. To jest niesamowite i to się nigdy potem nie powtórzyło. To nawet po 71, 72 tych listów jest 200 kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast ten wysyp listów lat 56, 57 jest bardzo symptomatyczny. Rodzi się pytanie takie, bo mówimy tutaj o urzędach centralnych, a czy państwo w swoich badaniach gdzieś otarli się na przykład o takie instytucje jak centralne instytucje wyznaniowe? Czy tam są adresowane tego typu korespondencja? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że tak. Przepraszam za to pytanie, ale... Nie prowadziłam badań na ten temat, ale mogę powiedzieć, że też bardzo duża liczba listów wpływała do popularnych redakcji gazet i czasopism. Mhm. I tak na przykład szczególnie tutaj Przyjaciółka cieszyła się dużą popularnością i do 1984 roku otrzymała 3 300 000 listów szczególnie od korespondentek. I nawet na naradach prasowych podkreślano, że listy, które były pisane do Przyjaciółki, to nie są listy, tutaj cytat, kocham Jasia i Stasia, poradź mi, kochana przyjaciółko, za kogo mam wyjść, ale ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych ówczesnej Polski. I tutaj w przypadku właśnie listów czy do Przyjaciółki, czy do Trybuny Ludu, czy do Gromady Rolnika Polskiego, ta tendencja jest podobna jak w przypadku listów wpływających do władz, że większa liczba listów wpływała w okresie niepokojów społecznych i przemian politycznych polskich miesięcy, czyli w 56 roku, w 68, tutaj marzec 68 roku, w styczniu 71 roku, czyli po grudniu 70 roku oraz w okresie Karnawału Solidarności. I tutaj też duża liczba listów wpływała w roku kolejnym, kiedy to zostały jakby zawiedzione te nadzieje i oczekiwania społeczne na zmiany. A czy inteligencja pisze do swoich periodyków typu, nie wiem, Polityka, Kultura, Nowa Kultura? W swoich, na pewno Mieczysław Rakowski pisze o tym, że on kiedy był szefem polityki, to też otrzymywał tysiące listów i to się nie zmieniło w czasie, kiedy został wicepremierem. Więc myślę, że do polityki podobny, znaczy może nie tak dużo liczba listów, ale na pewno też napływała od jej czytelników. Panie profesorze, a pan w swoich badaniach dotknął? Dotknąłem jedynie. Dlaczego? Ponieważ no, trudno znaleźć w dzisiejszych archiwach zachowane dokumenty jakiejkolwiek ważnej redakcji z okresu PRL-u. Oprócz Polityki, która ma archiwum i dosyć dobrze uporządkowane, to te duże tytuły, o których mówimy, inteligenckie, w zasadzie zachowały się jakieś szczątki archiwalne tych redakcji. Wiesz, one poznikały. I... Tak, no więc właśnie to jest, nawet z Trybuną Ludu jest ten problem, do której no, podejrzewam, że pisało mnóstwo osób. Z tego powodu nasze badania na ten temat są, no chcieliśmy, mamy takie pytanie badawcze, ale nie potrafimy go na razie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ no, brak nam materiału archiwalnego, który dla historyka jest no, w tym wypadku szczególnie istotny. Bo tu rodzi się pytanie takie po prostu w 56 roku, no musiało być jakimś odbiorcą korespondencji. To jest, jest taka dobra praca Leszczyńskiego o sprawy do załatwienia, to jest o listach do po prostu, ponieważ on natrafił, po prostu udało mu się natrafić na zachowane właśnie takie archiwum po prostu i dzięki temu on ustalił trochę bardzo interesujących faktów dotyczących również pisania do po prostu, ale to jest jedyny, to jest ewenement zupełnie. Mówimy tutaj o tych urzędach centralnych w tej chwili. Na ile sekretarze, kierownicy partyjni budowali, czy pozwalało to im budować swoje kariery, mając taką wiedzę? Ponieważ no, taką wiedzę to otrzymywali albo z resortu bezpieczeństwa, czyli z Ministerstwa najprzód bezpieczeństwa publicznego, później z MSW, a ta wiedza o tym, o reakcjach społecznych, o funkcjonowaniu społecznym wydaje się, że była bezcenna na podstawie tego, co i państwo mówicie z literatury, a wiadomo, czy były kariery budowane w sferach rządzących, partyjnych, na tej bazie? Były próby, że tak powiem, grania listami właśnie w strukturach władzy. Jak być może część słuchaczy wie, w 1951 roku w Polsce wybuchła tak zwana sprawa gryficka. To było takie odgórne potępienie metod tworzenia takich spółdzielni produkcyjnych, które były polskimi odpowiednikami sowieckich kołchozów. I tam to potępienie lokalnych struktur władzy było związane z pewną subtelną grą, która dotyczyła się między Komitetem Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Komitetem Wojewódzkim w Szczecinie. I listy zostały wykorzystane w tej grze partyjnej, żeby tych ludzi na szczeblu właśnie wojewódzkim, którzy byli podpięci, mówiąc językiem partyjnym, żargonem partyjnym, pod ważne osoby w strukturze Komitetu Centralnego, żeby w ten sposób wykorzystać te listy i grać nimi. I to jest, to wiemy, to znaczy to da się udowodnić. Natomiast trudno by było znaleźć, na podstawie przynajmniej naszych badań w tej chwili, taką oto sytuację, że jacyś ludzie z biura politycznego, z no, najwyższych szczytów władzy, żeby tę wiedzę wykorzystywali w swoich karierach w partyjnych czy państwowych przy robieniu tego typu karier. Wydaje się, że ta wiedza jest istotna no, ze względu na nastroje społeczne. Znaczy oni powinni otrzymywali informacje z różnych źródeł o nastrojach społecznych i listy były jednym z tych elementów tej... Źródeł informacji. Tak, tego informowania o tym, co się faktycznie dzieje, ale nie spotkałem, znaczy być może to wyjdzie w dalszych badaniach, ale dotychczas nie udało nam się odpowiedzieć na pytanie, czy wiedza o listach, lektura listów wpływała w jakiś sposób na właśnie kariery w całym centrum władzy w Warszawie. A tu rodzi się takie pytanie jeszcze, na ile te listy, które są adresowane, o czym Państwo mówią, powiedzmy, do administracji państwowej, do władzy tak zwanej, są konfrontowane i wykorzystywane przez bezpieczeństwo. Czy tu możemy o takich kwestiach powiedzieć, pani doktor? W Instytucie Pamięci Narodowej, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zachowane są materiały Służby Bezpieczeństwa osób, które pisały listy do władz centralnych, między innymi do Polskiego Czyli Radia. Czyli zostały zweryfikowane te osoby, ustalone? Tak, właśnie była próba ustalenia, kto napisał ten list. Tutaj mam na myśli akurat list dotyczący stosunków między polsko-radzieckich i była próba od ponad, to był bodajże 71 rok, od ponad 70 osób bliskich osobie, która została wytypowana jako podejrzana, został pobierane próbki pisma. Więc tutaj rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce i próby weryfikowania nadawcy były częste. Pisze w swym liście słuchacz Skońskich. Komunikacja jest ograniczona przez oszczędność paliwa. Sprowadzamy paliwo, a tak naprawdę nie oszczędzamy go. Pod każdym zakładem codziennie parkingi są zapełnione i po pracy opróżnione. Czy stać nas, by jednoosobowo jeździć do pracy? Czy benzyna jest jeszcze za tania? Podoba nam się takie spojrzenie, jakie prezentuje słuchacz Skońskich. To istotnie ogromne marnotrawstwo, ale wiąże się z wcześniej popełnionymi błędami. Gdyby w dużych miastach było sprawne metro, gdyby rozbudowano komunikację autobusową według potrzeb, z pewnością nikt nie pomyślałby nawet o dojeżdżaniu prywatnym samochodem do pracy. Ale tu pojawia się nowy problem, podjęty zresztą w kilku listach, m.in. w korespondencji nadesłanej przez panią Walentynę W. z Warszawy. Jest to problem szczególnego rodzaju porozumienia. Porozumienia, którego fundamentem jest zrozumienie. Jeśli motywem ludzkich działań będzie brak zaufania do innych, do władzy, do najbliższych nawet, wówczas przyszłość rysuje się ponuro. Zrozumiałe jest dążenie do posiadania samochodu, gdy nie wierzy się w możliwość poprawy komunikacji. Trudno dziwić się chęci zbudowania domku letniskowego, gdy dostęp do różnych form wypoczynku zbiorowego jest różny i z racji cen, i ze względu na to, czy mój zakład ma swe własne środki, czy nie. To wpływa na cały sposób myślenia, na postawy. To przez takie zjawiska wielu młodych myśli nie o tym, jakim być, ale jak można mieć. A przecież można się porozumieć. Białe plamy. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym zapytać o skuteczność tych wszelkich działań, bo tak jak Pani na wstępie powiedziała o tym, że z biuro listów i interwencji, tak? Inspekcji. Tutaj KCPZPR. No właśnie. Na ile te instytucje centralne, czy w terenowych oddziałach na przykład, czy wydziałach, czy komórkach partyjnych też były biura listów i inspekcji, czy to tylko na szczeblu centralnym było? Też były to referaty listów i inspekcji. One tutaj rzeczywiście działały w dość podobny sposób. Natomiast pracownicy centrali przyjeżdżali na inspekcję do komitetów wojewódzkich i dokonywali inspekcji, przeglądu, jak wygląda praca z listami na szczeblu wojewódzkim. Ale to, co pani doktor powiedziała, że w listach do przyjaciółki nie było kwestią wyboru kandydata na męża, jakie grupy spraw główne były? Pan profesor wspomniał o mieszkaniowych sprawach z lat 70. Jakie jeszcze, powiedzmy, takie newralgiczne problemy społeczne poruszane były w listach? No, jeżeli chodzi o mieszkania, to być może, no, wydaje mi się na podstawie takiej statystycznej analizy, że to w tych wszystkich okresach PRL-u było najwięcej listów. Znaczy to było od kilkunastu procent do ponad 30% listów, to były listy w sprawach mieszkaniowych. Następna grupa to są sprawy rolne różnego rodzaju, ponieważ chłopi pisali namiętnie do władzy. Tam, jak mówiłem, 30-40% listów to były listy chłopskie, więc oni pisali głównie o problemach rolnictwa. A to się wiązało z kolektywizacją, z odpuszczeniem? Znaczy w latach 50. to wiązało się z kolektywizacją, natomiast potem wiązało się z obowiązkowymi dostawami, tak. Potem ze skupem, całą infrastrukturą rolnictwa, potem wiązało się to właśnie z tymi gminami, gromadami, które były tworzone od 73 roku. Te wszystkie sprawy ogólnie nazywane rolne, to była druga chyba najważniejsza grupa listów, które wpływały do władzy. Następna grupa istotna, zwykle kilkanaście procent, to były listy o stosunkach w zakładach pracy. Znaczy stosunkach między dyrekcją i robotnikami, dotyczące płac, dotyczące różnych problemów konfliktowych w zakładach pracy. Następnie duża grupa to były listy w sprawach sądowo-prokuratorskich. Ludzie, którzy sądzili się, również pisali, żeby wzmacniać swoje racje, albo niezadowoleni z wyroków pisali również. Ale to głównie dotyczyło, partykularnych spraw, czy jakichś społecznych bardziej? Zwykle to były sprawy partykularne z tego, co zdążyłem się zorientować. To jest następna duża grupa listów. No i duża grupa listów dotyczyła spraw, powiedzmy, socjalnych najogólniej. To były listy w sprawach rent, emerytur. O ich było znacznie więcej wtedy, kiedy przeprowadzano jakieś reformy. Mm-hmm. Na przykład w 58, 68 były takie reformy rent i emerytur w Polsce poważne i w związku z tym lawinowo rośnie liczba listów na te tematy. Ponieważ zwykle bywa tak, że oprócz tych polskich miesięcy, kiedy tych listów jest dużo, nagły przypływ listów na jakiś temat często związany jest z dyskusją o jakiejś ustawie, z przyjęciem jakiejś ustawy, która dotyczyła dużych grup społecznych. Wtedy tych listów jest najwięcej. Bo pewnie jeszcze kulturalne jakieś społeczne, typu szkoła gdzieś, typu jakieś tam sprawy, straż pożarna. Oczywiście, to jest taka kategoria inna i tam się mieszczą różne tego typu listy. Ja chciałam jeszcze taką jedną rzecz dodać za osobami, które rozczytywały te listy, jak same pisały nieraz ze szkłem powiększającym w ręku, to niemal w każdym z tych listów pojawiały się kwestie związane w jakiś mniejszy lub większy sposób z kwestią nadużywania alkoholu. I nawet pracownicy Polskiego Radia scharakteryzowali to tymi słowy, że niemal przez każdy list czerwoną nitką właśnie przewija się problem pijaństwa w Polsce. I to było widać. Nawet jako list mógł liczyć kilkanaście stron, to zawsze ten motyw się pojawiał w formie łapówki, w formie nadużywania alkoholu przez kogoś w pracy. No, można czyli powiedzieć tak zwane patologie. To znaczy w ogóle istniejący problem. Niekoniecznie patologia, ale problem, który był i był poważny. Proszę Państwa, rodzi się takie pytanie, bo mówimy o tych polskich miesiącach, o tych różnych sytuacjach politycznych. A czy przy falach emigracji, to co opisuje Darek Stola w swoich książkach czy publikacjach, czy przy tych emigracjach mniejszości, większości, czy też pojawiały się na przykład, czy Państwo zetknęli się w swych badaniach z tą kwestią? Tutaj na pewno w 1968 roku rzeczywiście był wzmożony też napływ listów do władz centralnych i tutaj nie tylko pisano o marcu 1968 roku i o fali antysemityzmu, która wówczas w Polsce powstała, ale także o wkroczeniu wojsk. Przepraszam, ale co społeczeństwo pisało o antysemityzmie, a władza mówiła o antysjonizmie? To znaczy czy społeczeństwo czuło się różnicę? Wypowiadało swoje zdanie na ten temat i zawsze w każdej sprawie wypowiadały się osoby, które były przychylne temu, co mówi władza i wyrażały dla nich aprobatę dla działań, jak i osoby, które były przeciwne i wyrażały tutaj zaniepokojenie tym, co się działo we wczesnej Polsce. Więc były listy i na ten temat, i na ten temat. A czy w sprawach niemieckich emigracji? Też. Czy tych reemigracji, powiedzmy, z dawnych ziem polskich? Pojawiały się listy od osób, które prosiły o możliwość udzielenia im zezwolenia na wyjazd z Polski. Więc takie listy są. Czyli tych obywateli, którzy chcieli wyjechać do Niemiec? Tak, i to są listy ze Śląska, ale z drugiej strony też osób, którym nie podobało się to, że są osoby, które chcą wyjechać i żeby zakazać mówienia na przykład w języku z 54 roku są takie listy, zakazać mówienia w języku śląskim na Śląsku. No i chyba były jeszcze kwestie niemieckiego języka. A czy ci repatrianci, powiedzmy, z tak zwanego wschodu, z tych dawnych ziem II Rzeczpospolitej, czy oni jak gdyby w tej korespondencji z władzą gdzieś funkcjonują? Tak, oczywiście te listy, które, oryginały listów, które się zachowały w Wydziale Rolnictwa Komitetu Centralnego, nie w Biurze Listów, ale w Wydziale Rolnictwa, wskazują na to, że tak zwani osadnicy, znaczy tak zwani ludzie z Zabuga, tak zwani repatrianci, dokładnie. Oni pisali listy w sprawach swego osadnictwa rolnego przede wszystkim. Oni znaleźli się na ziemiach odzyskanych i często musieli się borykać z podstawowymi problemami takimi codzienności. I oni pisali te listy. Tam jest mnóstwo listów, które wskazują od lat 40. na bardzo silny konflikt, napięcie między autochtonami i tymi, którzy właśnie pojawili się zza Buga, tak zwanymi repatriantami, różnymi innymi grupami z ludności, między innymi tymi, którzy po wojnie z Polski centralnej przenieśli się na ziemię odzyskane. I Francuzami chyba. Och, Francuzami, no tak, Francuzi, tak, tak. W niektórych, zwłaszcza lokalnych środowiskach, typu Wałbrzych, tak. Tak, można znaleźć wiele takich listów. I to jest niezwykłe napięcie, które każe zastanowić się nad tym, czy ten obraz w niektórych pracach socjologów, zwłaszcza z okresu PRL-u, takiego stopniowego przyzwyczajania się, oswajania tej rzeczywistości przez repatriantów, takiej bezkonfliktowej niemal, czy on jest prawdziwy. Moim zdaniem na podstawie listów, które czytałem, no nie było to nie był to proces bezkonfliktowy, on się odbywał przy dużym napięciu właśnie społecznym, różnych emocji negatywnych między tymi poszczególnymi grupami chłopów, którzy byli osadnieni na ziemiach odzyskanych. Wydaje się, że ta historia, którą Państwo dotykacie za pomocą tych listów społecznych, chyba trochę różni się od tego, co Pan Profesor powiedział też, od tych różnych uładzonych prac, bo tam to społeczeństwo jest dynamiczne. Tak. To jest w ogóle bardzo ciekawy problem, który Pan poruszył, bo wydaje się, że historia społeczna jest w tym sensie ciekawa, znaczy dla mnie jest ciekawa i dla ludzi, którzy się nią zajmują, że jest mniej czarno-biała niż historia polityczna. My musimy często operować takimi zwrotami, wydaje się, większość sądziła i tak dalej, i tak dalej. Nie są to miary, że tak powiem, bardzo ścisłe. Ale instrumenty naukowe. No właśnie, tak. No, tym się różnimy od polityków, że chcemy być raczej ściśli. Jeżeli czegoś nie wiemy, no to zwykle mówimy, że nie wiemy. Wydaje się nam, wydaje się, że większość, wydaje się, że mniejszość. W związku z tym ta historia społeczna jest w tym sensie ciekawa, aczkolwiek no, jest taka miękka, to znaczy nie potrafimy często powiedzieć, że od jakiegoś roku i od jakiegoś dnia jakiś proces się zaczął. Musimy to pokazywać w całym kontekście również kulturowo-społecznym. Z tego punktu widzenia jest ona interesująca i trochę inna od takiej twardej, złej historii politycznej, bo oczywiście można pisać bardzo dobrze historię polityczną, ze świadomością tych różnych problemów społecznych, ale w tym sensie ona jest bardziej interesująca i łamie takie stereotypy w złej historii politycznej. Pani doktor, ja chciałbym jeszcze Pani zadać takie pytanie. Dotyka Pani tej historii społecznej poprzez te listy. Proszę powiedzieć, jakie są największe problemy w badaniu? Przede wszystkim kwestia wiarygodności, o czym już powiedział wcześniej profesor Dariusz Jarosz, ale też tutaj bardzo ważna rzecz dotyka tego, że te dobór listów do biuletynów, materiałów sprawozdawczych i decyzje o tym, jakie listy zostały zachowane do dnia dzisiejszego, to zostało powzięte w ówczesnych czasach. I to świadczy, jest i wartością listu, i wprost przeciwnie, ponieważ z jednej strony... I wartością urzędu chyba. Ale wartością listu, dlatego że możemy domniemywać, że rzeczywiście te materiały i te informacje są wiarygodne. Jeżeli one były dobierane do najważniejszych osób w państwie i na ich podstawie prowadzono czy też różnego rodzaju opracowania i były omawiane na posiedzeniu biura politycznego, to możemy tutaj przypuszczać, że te rzeczywiście informacje są wiarygodne, a z drugiej strony nie ma, może za wyjątkiem Polskiego Radia, gdzie rzeczywiście znajduje się kilkadziesiąt metrów bieżących oryginalnych listów, to nie możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że akurat ten zbiór listów jest reprezentatywny dla tego okresu, dlatego że te biuletyny powstawały tematycznie i była podjęta decyzja o tym, jakie listy zostaną przedstawiane w danym biuletynie. Jeszcze jest dodatkowy problem związany z tymi listami, to znaczy strategie piszących te listy. Oczywiście, jeżeli człowiek pisał i chciał uzyskać mieszkanie, przedstawiał swoją skargę na to, że nie dają mu tego mieszkania, bo mieszkanie się dawało, tak jak było powszechne przekonanie, wówczas... Wszystko się dawało, panie profesorze, samochód się dostawało. Tak jest, tak, dobrze, mówimy o mieszkaniach. Więc jeżeli była taka sytuacja, taka strategia, to ludzie, którzy pisali w tej sprawie, zwykle dostosowywali argumentację do aktualnej polityki i propagandy władz. Innymi słowy, prosili o mieszkanie i skarżyli się, że ktoś nie chce im celowo, złośliwie dać tego mieszkania, a przecież władze centralne, towarzysz Gierek powiedział, że każdy ma dostać mieszkanie, że władze o tym mówią i tak dalej, i tak dalej. I tak, Pipściński dostał. Tak jest, tak. I ta informacja, i oczywiście ta argumentacja w latach 50., 60., 70. była nieco inna, natomiast strategia, żeby najpierw tą władzę pochwalić i powiedzieć, jaka ona jest dobra, że ta strategia obowiązywała chyba przez cały okres PRL-u. I to jest dodatkowa trudność, bo jeżeli byśmy na tej podstawie próbowali powiedzieć, jakie jest poparcie dla władzy, no to byśmy dostali zupełnie fałszywy obraz. Dlatego to badanie jest pasjonujące, ale skomplikowane. Na zakończenie chciałbym Państwu zadać takie pytanie, czy udało się Państwu porozmawiać na przykład z ludźmi, którzy pracowali w tego typu urzędach? W swojej książce zebrałam dwie relacje. Jedną od długoletniego pracownika Biura Skarg i Listów Urzędu Rady Ministrów. I rzeczywiście on opowiadał, że to była bardzo pasjonująca praca i też niekiedy dość trudna. Dlatego, ale miał poczucie władzy na przykład? Nie, imperium takie? Nie, miał poczucie tego, że należy ludziom pomagać, ponieważ bardzo duża liczba osób przyjeżdżała do Warszawy na tak zwane przyjęcia interesantów. I w wyznaczonych pokojach były to pokoje przyjęć interesantów, zwane też pokojami płaczu. W przypadku Polskiego Radia był to słynny pokój numer 408. W przypadku KC PZPR w budynku przy Nowym Świecie przyjmowano takie osoby. To ich przekonanie o tym, że spotkają tą osobę, do której przyjeżdżają i ona na pewno im pomoże, było bardzo duże. I wiele, szczególnie kobiet przyjeżdżało z kilkorgiem małych dzieci, przyjeżdżały kobiety w zaawansowanej ciąży, przyjeżdżały osoby nieprzygotowane na to, że nie spełni się to ich oczekiwanie i będą musiały wracać do swojego małego miasta czy też na wieś. Nie były finansowo na to przygotowane. I pan, który udzielał mi relacji, opowiadał o tym, że sami pracownicy zebrali pieniądze, taki fundusz stworzyli, żeby pomagać ludziom powrócić do swojej miejscowości. I też są opisane przypadki w Polskim Radio, kiedy przyjeżdżające kobiety dostawały ataków nerwowych, szoków nerwowych i one były zabierane do szpitala, a dzieci do izby milicyjnych. Ale tutaj na podstawie tego, co pani mówi i co państwo wcześniej powiedzieli, to tenisty czy autorzy tych listów, można powiedzieć, że bardzo wierzący byli, że tutaj, jeśli byśmy zaczęli mówić o religijności i w tym wymiarze, to ta wiara w cuda była bardzo duża w tym społeczeństwie. No tak sądzę. Znaczy, to zjawisko pisania do władzy jest stare jak świat, jak tak, wiadomo. Tak. Pisanie do cara, pisanie do władcy. Te supliki, które były pisane w okresie Polski Szlacheckiej. Była pewna tradycja kulturowa związana z pisaniem do władzy i faktycznie wydaje się, że ta wiara, iż tam w Warszawie na pewno ktoś, jeżeli przeczyta tę skargę, to na pewno pochyli się nad nią i ta sprawa, której dotyczyła ta skarga, zostanie załatwiona. Ta wiara była duża i była takim, znaczy pisanie listów właśnie w ten sposób do Warszawy było często takim krzykiem rozpaczy tych ludzi. Dziękuję Państwu za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj w studio byli pani dr Anna Maria Adamus. Dziękuję. I pan profesor Dariusz Jarosz. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 6 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Najpóźniej dziś ma być projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT. Komitet Praw Człowieka ONZ apeluje do Węgier o uchylenie ustawy pozwalającej odsyłać migrantów do stref tranzytowych. Węgry odpowiadają, by nie mieszał się w ich sprawę. Gazprom dostał zgodę Finlandii na budowę Nord Stream 2. Dziś ma być znany projekt przygotowanej przez PiS uchwały dotyczącej powołania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT. Nam zależy na tym, żeby ta komisja ruszyła. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek tłumaczyła wczoraj, że czekający na rozpatrzenie od zeszłego roku wniosek posłów Kukiz15 w tej sprawie zawierał błędy formalne. Tłumaczyła też, dlaczego sprawa nabrała przyspieszenia. Dlatego, że w ostatnim czasie wybrzmiała dosyć mocno, intensywnie informacja na temat tego, ile pieniędzy stracił budżet państwa. Chcemy to pokazać, jak kolorowo nie było. Chcemy pokazać, jakie były zaniechania poprzedniego rządu, jakie pieniądze straciliśmy i na co te pieniądze mogłyby być przeznaczone. W czwartek, kiedy posłowie PiSu potwierdzili zamiar powołania takiej komisji śledczej, poparcie dla tego pomysłu deklarowali przedstawiciele wszystkich klubów. Buduje taką platformę obywatelską, która może pomieścić zarówno Kazimierza Michała Ujazdowskiego, jak i Bartosza Arłukowicza, a być może jeszcze osoby z innych formacji lewicowych, jak na przykład Marek Borowski, mówił Hełmrze w Kujawsko-Pomorskim lider PO Grzegorz Schetyna. Apelowałby się nie kłócić, ale szukać tego, co wspólne. Deklarował, że jest zwolennikiem szerokiej koalicji, gdyż tylko ona, jego zdaniem, jest w stanie wygrać z PiS-em. Według lidera PO obecnie zagrożone są kwestie fundamentalne. Komitet Praw Człowieka ONZ zaapelował do Węgier o zaprzestanie mowy nienawiści wobec Romów, muzułmanów i innych mniejszości, a także o uchylenie ustawy pozwalającej odsyłać migrantów do stref tranzytowych. Organizacja wyraziła ubolewanie z powodu przyjętej rok temu ustawy, która pozwala na automatyczne odstawianie wszystkich osób ubiegających się o azyl, a także zatrzymanych w kraju nielegalnych migrantów do stref tranzytowych na granicy. Jej zdaniem ludzie powinni mieć swobodę przemieszczania się w czasie rozpatrywania ich wniosków o azyl. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó zaapelował do Komitetu Praw Człowieka ONZ, by nie ingerował w węgierską kampanię przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. 60 amerykańskich dyplomatów wydalonych przez Moskwę już wyjechało z Rosji. Tę wiadomość potwierdził Departament Stanu. Nakaz opuszczenia Rosji przez Amerykanów był odpowiedzią Moskwy na wydalenie przez Waszyngton 60 Rosjan w związku z próbą otrucia w Wielkiej Brytanii podwójnego agenta Siergieja Skripala. Marek Wałkuski. Informując o opuszczeniu Rosji przez 60 amerykańskich dyplomatów, rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert określiła decyzję o uznaniu ich za persona non grata mianem bezpodstawnej. Ubolewamy z powodu decyzji o wydaleniu naszych dyplomatów, oddanych swojej pracy profesjonalistów, którzy godnie reprezentowali Stany Zjednoczone, starając się budować pomosty pomiędzy naszymi krajami, podkreśliła rzeczniczka amerykańskiego resortu dyplomacji. Wydalenie przez Stany Zjednoczone 48 dyplomatów z ambasady Rosji w Waszyngtonie oraz 12 z misji tego kraju przy ONZ było częścią skoordynowanej akcji krajów zachodnich w odpowiedzi na próbę otrucia podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki. Moskwa odpowiedziała na to posunięcie, uznając za persona non grata 60 Amerykanów. Departament Stanu potwierdził jednak, że oba kraje będą mogły zastąpić wydalonych dyplomatów innymi osobami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosyjski Gazprom ma powód do radości. Finlandia wydała właśnie zgodę na ułożenie gazociągu Nord Stream 2 w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Gazprom jest największym udziałowcem tego projektu. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu północnego występują m.in. Polska, Ukraina i Stany Zjednoczone. Maciej Jastrzębski. Rząd Finlandii, wydając zgodę na budowę drugiej nitki gazociągu północnego, obwarował ją klauzulą warunkową. Wykonawca, czyli zarejestrowana w Szwajcarii spółka Nord Stream 2 AG, musi zadbać o względy bezpieczeństwa, wziąć pod uwagę interesy Finlandii na Morzu Bałtyckim, w tym obecne i przyszłe inwestycje w tej strefie. Zgoda fińskiego rządu obowiązuje przez 50 lat i może zostać przedłużona. Nord Stream 2 będzie wybudowany na dnie Morza Bałtyckiego równolegle do gazociągu Nord Stream i połączy Rosję z Niemcami. Polska zgłasza wiele zastrzeżeń zastrzeżeń do tego projektu, protestując przeciwko jego realizacji. Oprócz zagrożenia dla żeglugi na Bałtyku, w tym w pobliżu wejść do polskich portów, projekt Nord Stream 2 destabilizuje bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Rosja, dysponując tym rurociągiem, może ograniczyć dostawy błękitnego paliwa przez terytoria Polski i Ukrainy, a tym samym poprzez tak zwane kontrolowane kryzysy energetyczne szantażować swoich zachodnich partnerów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tym razem srebrne usta dla byłego szefa polskiej dyplomacji. Witold Waszczykowski otrzymał to wyróżnienie za słowa o nieistniejącym państwie San Escobar. Drugie miejsce zajął w tym plebiscycie szef klubu PO Sławomir Neumann, a trzecie prezes PiSu Jarosław Kaczyński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś zdecydowanie chłodniej niż wczoraj, od 7 stopni na północy do 13 na pozostałym obszarze. Niewielki deszcz tylko początkowo na wschodzie i Pogórzu Karpackim. Trójka. Program trzeci. A pierwszy dzisiaj serwis przedstawiła Małgorzata Maliborska. Zazwyczaj serwisów nie zapowiadam, ale ponieważ spotkałyśmy się o tej porze po raz pierwszy po latach, nie mogłam sobie odmówić przyjemności, żeby powiedzieć ci dziękuję, Gosiu. To ja też bardzo dziękuję i też to dla mnie wielka przyjemność. Dobrej nocy. Dobranoc. A teraz, proszę Państwa, pierwsza dzisiaj audycja słowno-muzyczna. Trójka pod księżycem. I dobry wieczór. Po pierwszym prawdziwie wiosennym dniu, przynajmniej w Warszawie, w związku z powyższym postanowiliśmy na wyrost uczcić początek lata. A początek lata od 28-29 lat jest jednoznaczny z festiwalem Malta w Poznaniu. Właśnie ogłoszono zarys tegorocznego programu, stąd i my postaramy się ów program naszkicować. Za moment w studiu gość. Zapraszamy do godziny drugiej. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz. Sie ist hier nicht ertrinken.